arabským magom, Costanzo Festa, objavili noc od dňa, ráno od večera. Teraz môžeme slávniť vešpery, teda večer, liturgiu hodín. Zase pôjdem ukážený z oficia Gaudiate Hungaria z francúzského kantre. Doplnené polifóniu Orlanda de Lassa. Pričom Magnificat, ktorý budete počuť, sme vybrali z košického rukopisného zborníka. Pričom nám pomohla pani Meščanová, ktoré tam týmto ďakujem. Zborník je momentálne v archíve mesta Košic a vznikol koncom 16. storočia. Ešte na záver tejto časti, teda tých vešpier, sme zaradili hymnus Gaude Felix Hungaria, ktorý sa našiel tiež v Košiciach, v archíve dominikánskeho kláštora.